taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są już pierwsze efekty działań policyjnej grupy Speed. Przeciwdziała ona niebezpiecznym zachowaniom kierowców. Posłowie zajmują się projektem nowego prawa zamówień publicznych. Ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Ukrainie. Policyjny zespół pod nazwą Speed na drogach. Specjalne zmotoryzowane grupy drogówki utworzone w całym kraju mają ukrócić karygodne zachowania na drodze i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości. Ignorowanie ograniczeń prędkości to powszechna praktyka milionów polskich kierowców. Policja do ścigania i karania takich kierowców ma najszybsze i najlepsze auta w polskiej policji. W Warszawie motoryzacyjną gwiazdą jednostki Speed jest oznakowana Kia Stinger GT o pojemności 3,3 litra. Silnik pozwala rozpędzić się do 100 km na godzinę w 5,5 sekundy. Z pomocą takich samochodów policja prowadzi pomiary z wykorzystaniem wideorejestratorów i statycznie miernikami prędkości. Efekty pierwszych tygodni działań grupy Speed w stolicy to namierzenie prawie 1000 kierujących łamiących ograniczenia prędkości. Aż 209 z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Policjanci stwierdzili blisko 180 innych wykroczeń. Nałożono 612 mandatów karnych, a w 11 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali również 41 dowodów rejestracyjnych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Sejm rozpatruje dziś projekt nowego prawa zamówień publicznych. Rynek zamówień publicznych od kilku lat czeka na zmiany w prawie, mówi poseł PiS Wojciech Murdzak. Nowe prawo zamówień publicznych tworzy zupełnie nowe ramy do bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy, nastawionego przede wszystkim na udaną realizację kontraktu między przedsiębiorcą a stroną publiczną. Posłanka Platformy Obywatelskiej Maria Janyska zaznaczyła, że to ważny projekt. I dlatego nieprawdopodobne jest to, co się będzie działo z tym projektem. Nieprawdopodobne jest to, że on ma być uchwalony do końca tej kadencji. Nieprawdopodobne będzie również to, jeśli Sejm zgodzi się, aby ten projekt trafił do komisji deregulacyjnej. Komisji małej, która nie jest przygotowana do tego merytorycznie, ma oprócz tego inny ważny akt w tej chwili do rozpatrzenia. I pominięcie Komisji Gospodarki i Rozwoju, jeśli tak zdecyduje Izba, to będzie nieprawdopodobne. Obowiązujące prawo zamówień publicznych zostało przygotowane w 2004 roku i od tej pory było nowelizowane ponad 60 razy. Już w areszcie zrozumiałem, że sprawiedliwy wyrok w mojej sprawie może wydać tylko niezawisły, niezależny od polityków sąd. Jeśli taki będzie, to jestem o siebie zupełnie spokojny, mówi w rozmowie z Onetem były rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Jego zdaniem sprawa wszczęta przeciw niemu była dziwna od samego początku. Jak dodał, nie zawierał niekorzystnych umów z Polską Grupą Zbrojeniową. To jest teoria podobna do tych, które ostatnio na mój temat formułuje pan Patryk Wega. Czysta fantastyka, dodał. Misiewicz został zatrzymany w styczniu wraz z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K. w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności, powoływania się na wpływy oraz fałszowania dokumentów przy okazji zawierania umów przez spółkę PGZ. Na Ukrainie ostatni dzień kampanii przed przedterminowymi niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Niekwestionowanym liderem jest partia Sługa Narodu nowego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Eksperci wskazują, że obecna kampania była tak naprawdę kontynuacją niedawnej kampanii prezydenckiej. Kiedy po wybraniu na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozwiązał parlament i wyznaczył nowe wybory, wielu ekspertów podkreślało, że chce on w ten sposób przełożyć swoją popularność na wyniki partii Sługa Narodu. W dużej mierze mu się to udało, bo partia nowego prezydenta w sondażach uzyskuje niemal 50% poparcia. Jak wskazuje politolog Wołodymyr Fesenko, również kampanie prezydencka i obecna parlamentarna były podobne. Nawet jeśli się przyjrzymy politycznej reklamie, hasło prezydent Sługa Narodu zostało zmienione na deputowany Sługa Narodu. Mamy te same hasła agitacyjne i tę samą symbolikę. Drugie miejsce w sondażach z wynikiem około 12% zajmuje prorosyjska opozycyjna Platforma. Do parlamentu według badań wejdą też Europejska Solidarność byłego prezydenta Poroszenki i Batki-Wszczyna byłej premier Tymoszenko, a także nowa partia Hołos znanego rockmana Światosława Wakarczuka. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Shakespeare's Sister wracają. Nowa płyta Singles Party 1988-2019, bo poza 15 utworami singli są jeszcze dwie nowe piosenki, m.in. All the Queen's Horses. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka i jeszcze akustyczna wersja największego przeboju Stay. No to taka sprawa. A że ja się kiedyś doczekam do takiego dnia, kiedy ta następna piosenka będzie w zestawie głosowania, do głosowania, to nigdy bym nie pomyślał. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Yeah. To jeśli nie Tony Visconti miał prawo dokonać drobnych poprawek, ledwie słyszalnych w tym nagraniu. No i mamy wersję 2019. Space Oddity, David Bowie, to nasza piosenka dnia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Łączymy się z Piotrem Baronem, halo? Halo, dzień dobry. Major Baron? Major Mark? No jak tam w Pucku? Puck, kto tam? Lista przebojów programu trzeciego dzisiaj wieczorem. Na razie sytuacja jest taka, że gdyby ktoś z Państwa jeszcze miał wątpliwości, proszę natychmiast wybrać się do Pucka, bowiem atmosferę mamy taką, że nad nami błękit, a na tym błękicie niewidzialny malarz białą akwarelą dorysował drobne mazy, czyli niebo wymarzone nad morzem. No i tutaj nad morze do Pucka przyjechało całe polskie radio, bo jest i program pierwszy, i program drugi, i nasi koledzy z programu czwartego, no i cała trójka. Atmosfera w tej chwili taka, że tuż obok mnie Tomasz Żonda, który czeka już na spotkanie z Państwem, powiem właśnie stąd, z Molo, dziś muzyczna poczta UKF. No i w jego imieniu już Państwa teraz zapraszam na to wyjątkowe spotkanie, a my o godzinie 19, uwaga, z zielonej plaży będziemy nadawać kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, a w związku z tym, że słucham od rana LP Trójki i wiem, że kolega namawia Państwa do głosowania, w związku z tym pewnie notowanie bardzo ładnie się ułoży i też Państwa bardzo proszę o wizytę na zielonej plaży podczas kolejnego notowania listy, dlatego że dzisiaj będę szukał pomocników do zapowiadania utworów na liście, bowiem sam tego wszystkiego chyba nie obrobię. Zatem dziś 19, zielona plaża, kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Marku, a ty się nie wybierasz tutaj? Słyszę, że na zielonej plaży dziecko się smaży. No i mewa też, bo wydaje mi się, że mewki też było słychać. Słuchaj, jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, ponieważ napisała pani Aleksandra. Proszę. Czy pan Piotr mógłby przekazać panu koszyk borówek z mojej plantacji? Proszę go zapytać. Dodam, że dla niego też będę miała taki koszyczek, a nie chciałaby wieść tego na próżno, więc pytam ciebie, czy zabierzesz dwa koszyczki borówek z plantacji pani Aleksandry? Oczywiście. Okay. Nie jestem różyczka, wypadłem z korzyczka, zabieram do Warszawy dwa koszyczki borówek. Dobra, Piotr Baron zaprasza Państwa na zieloną plażę. Na zielonej plaży nic, tylko pomarzyć. 1955 notowanie naszej listy właśnie stamtąd. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo i życzę powodzenia. 20, a właśnie, jeszcze będzie koncert jutro. To jutro będzie koncert Kasi Kowalskiej. Kasia w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL / Trójka. Znów wyjdę cicho, tak jak kot, nim brzask. Przejrzyj każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu. W szeleście drzew gdzieś tam patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc twój blask oświetla mi zakręty dróg, gdy poranny budzi krzyk jak wiatr po włosach pogłaszczysz mnie znów, szeptem powiesz musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w krew nut i jej szum. Jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu. Kasia Kowalska dla taty z zestawu do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka 1955 notowanie listy dzisiaj z Pucka po godzinie 19. No a teraz taka historia z kalendarza muzycznego, a jednocześnie z naszego archeum. Otóż 19 lipca 1986 roku zdarzyła się taka sytuacja na amerykańskiej liście, że po raz pierwszy i jak dotąd jedyny zespół Genesis był na pierwszym miejscu Invisible Touch, a na drugim miejscu Peter Gabriel, były wokalista grupy Genesis Sledgehammer. have a Big Dipper going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be the sledgehammer. Lipca 1986 roku na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu Invisible Touch Genesis, a na drugim Sledgehammer Petera Gabriela. A 4 lata później w tej sprawie pan Andreas napisał 2 dni temu do mnie: 30 lat temu dozgonnie zniewolił mnie pan piosenką grupy Lois Lane It's the First Time. To takie ładne wspomnienie, upalne lato 1989 roku. Ta piosenka dotarła na naszej liście do 8 miejsca wtedy. wiodące lato 1989 roku z Holandii, Lois Lane i It's the First Time. Lato 93 roku i ta piosenka na naszej liście. Mej podróży śpi w kieszeni gdzieś, na bilecie tramwajowym parę słów. Dziennik tak nieduży, a bogaty w treść, porzucany, znajdowany znów i znów. Parę słów rzucam na serwetki kawiarnianej brzeg, zapamiętam każdy szczegół dzięki niej, choć mi nie wie, bo podróżą piękną życie jest. Odmierza drogę mi od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy i od łzy do łzy. Ludzie mówią czasem, uderz czynów swi. Masz nareszcie ciepło, przystań własny dom. Z tych zapisków masy życie swoje spisz, wydaj, sprzedaj, wyjdzie z tego spory tom. Siadam więc, oglądam filiżanki dno, po czym rzucam wszystko w nowo, bo wróż bęcz, wyruszam, bo w gładziutkich zdaniach nie da się podróży spisać mi. Od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy, do łzy, do łzy, do łzy. Bo to podróż, podróż pisze mnie, odmierza drogę. Od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy, do łzy, i od łzy do łzy, do łzy. Życie moje, podróż pisze życie me, na zawsze młode, młode wciąż, bo ja tak chcę. I dlatego mam nadzieję, że nigdy się nie zestarzeję, nie zgorzknieję. Dziennik mojej podróży to Bemiwek, oczywiście z Alcheo, z archiwum naszej listy alp3.pl. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Piotr Baron zaprasza na listę z Pucka po godzinie 19. No a na koniec naszego spotkania jeszcze, aha, Foot of the Mountain. Dobrego dnia życzymy. Everything, silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. Oh, spoken to. I do what others do. Silence always wins. So silence. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Było tam też dwóch księży, Józef Majer oraz Florian Jelski. Co do księdza Józefa Majera, to twierdzono potem, że znajdował się on w pobliżu szubienic ze stułą na szyi i z pistoletem w ręce. Może, wedle niektórych relacji, nawet z dwoma pistoletami i z szablą. Mogłoby to świadczyć o tym, że Majer 28 czerwca wziął na siebie obowiązki spowiednika. Nie wydaje się jednak, przynajmniej żadna relacja nic o tym nie mówi, żeby któryś z więźniów Prochowni, Piętka czy Roguski, czy Boskamp, byli to z pewnością niedowiarkowie, może nawet wolterianie, spowiadał się przed powieszeniem. Prawdą jest natomiast, że ksiądz Majer miał dokładnie vis-a-vis ratusza, a więc także dokładnie vis-a-vis szubienic, swoją drukarnię oraz kantor swojej gazety. Mieściły się one, drukarnia i kantor, w kamienicy metrykanta Rogalskiego pod numerem 43. Wtedy była to, a teraz jest, czwarta z kolei kamienica od Zapiecka. Mówię tu o zachodniej pierzei rynku, czyli tej stronie, którą nazywa się obecnie stroną Kołłątaja. Jeszcze przed insurekcją w styczniu 1794 roku ksiądz Majer drukował tam i sprzedawał swój dziennik uniwersalny. Później zaś, podczas insurekcji, w tejże kamienicy metrykanta Rogalskiego miał swoje mieszkanie. 28 czerwca, gdy zaczęło się wieszanie, ksiądz Majer stanął w oknie swojego mieszkania lub w oknie kantoru i bił brawo, gdy wieszany jechał do góry. Przesłuchiwano go później w tej sprawie, nawet uwięziono, ale to, że aplauzy i oklaski czynił, jak mówiły zeznania świadków, okazało się niewystarczające do skazania i został zwolniony. Tylko tyle wiadomo na pewno. Szabla, stuła i pistolety, choć prawdopodobne, wydają mi się trochę wątpliwe. Drugi ksiądz, Florian Jelski, też raczej nie brał udziału w wieszaniu. To znaczy nie wieszał osobiście i tylko się przyglądał. Może dlatego, że to, co się działo, było ciekawe. Jelskiego również przesłuchiwano i wtedy wyszło na jaw, że podczas wieszania, zdaje się, że wówczas, kiedy wieszano instygatora Józefa Majewskiego, puściły mu nerwy, nie wytrzymał i zaczął płakać. To jezuickie szlochanie. Ksiądz Jelski był przed kasatą zakonu w nowicjacie u jezuitów. Nie spodobało się komuś, kto tam się znajdował. Może nie spodobało się filozofowi Szaniawskiemu albo leksykografowi Lindę. I ten ktoś, Szaniawski lub Lindę, podszedłszy do Jelskiego, popatrzył na niego surowo i zapytał, ale nie tylko zapytał, nawet krzyknął. Co to jest? Będąc patriotą, ty płaczesz? Wtedy ksiądz Jelski, który był patriotą, przestraszył się, że zostanie ukarany szubienicą i przestał płakać. Poza tymi, których przyprowadzono z Prochowni dwoma, Boskamp i Piętka lub czterema, jeszcze Grabowski i Roguski, przed ratuszem powieszono jeszcze piątą osobę. Właśnie owego instygatora, nad którego losem, gdy go wieszano, zapłakał ksiądz Jelski. Jak powiedziałem, 28 czerwca mogło być więcej takich, którzy zostali powieszeni trochę przypadkowo. Jedynie z tego powodu, że znaleźli się w pobliżu szubienic i nie przypadli do gustu wieszającym. Znany jest jednak tylko jeden taki przypadek. I jest to właśnie przypadek Majewskiego. Szedł on, kiedy trwało wieszanie, lub kiedy się dopiero zaczynało, z Pałacu Raczyńskich, gdzie miała swoją siedzibę Rada Najwyższa Narodowa, do ratusza na rynku. Mówiąc inaczej, szedł od skrzyżowania ulicy Długiej z małą uliczką, która wówczas nie miała nazwy, a teraz nazywa się ulicą Kilińskiego. Szedł tą właśnie uliczką, a potem skręcił, bo inaczej nie mógł skręcić, w podwale, a potem w Dunaj. Albo może szedł jakoś ukośnie, krótszą drogą między domami i murami Starego Miasta, przez tę część Dunaju, którą teraz nazywa się Szerokim Dunajem. Na ratuszu instygator miał prawdopodobnie coś załatwić. Oddać jakieś papiery, które Rada Najwyższa Narodowa postanowiła przekazać władzom miejskim. Treść tych papierów nie jest znana. Kiliński w drugim pamiętniku utrzymywał, że Majewski niósł do magistratu rezolucję Rady Najwyższej, w której to rezolucji zawarta była odpowiedź na notę wzywającą władzę do szybkiego osądzenia zdrajców. Rada na podaną sobie notę dała swą odpowiedź, perswadując ludowi, aby jeszcze dni trzy poczekali, aż od Kościuszki pozwolenie nastąpi. To, że w papierach, które niósł Majewski, była właśnie taka rezolucja, wydaje się jednak mało prawdopodobne. Na rynku, gdzie trwało wieszanie, wieszający, według Kilińskiego, poprosili instygatora, żeby dał im przeczytać ową rezolucję, ale on... Głupi, nie tylko, że im przeczytać nie pozwolił, ale też rezolucję, trzymając ją w rękach swych, w drobne kawałeczki podarł ją. Za to właśnie zuchwalstwo został natychmiast na biczu chłopskim powieszony i to w samym rynku. Inną wersję powieszenia Majewskiego, czy raczej inną i bardziej prawdopodobną wersję dotyczącą treści papierów, które miał przy sobie instygator, znajdujemy w historii polskiej księdza Kitowicza. Twierdził on mianowicie, że Majewski nie chciał wydać ludowi papierów niesionych w zanadrzu, te zaś były rejestrem inkarceratów. Właśnie też dlatego, że był to rejestr więźniów, który mógł ustanowić podstawę do dalszego wieszania, instygatora porwano i jakoby przyjaciela winowajców obwieszono. Nie jest wykluczone, że Majewski naraził się wieszającym jeszcze czymś innym. Nie tyle tym, że nie chciał wydać niesionych w zanadrzu papierów i zuchwale je podarł, a nawet zjadł, czy przynajmniej próbował zjeść, bo i coś takiego twierdzono, ile tym, że nie spodobało mu się wieszanie. I kiedy zobaczył stojące przed ratuszem szubienice, dał wyraz swojemu oburzeniu. Może nawet wyszedłszy z Dunaju na rynek, kiedy Piętka jechał właśnie do góry, instygator próbował przeszkodzić wieszającym. I właśnie dlatego powieszono go obok Piętki. O tym, że Majewski protestował, wspomniał w liście z 2 lipca, szkoda, że tylko w jednym krótkim zdaniu, Johann Jakob Pac. Nie był nawet aresztowany, lecz próbował wystąpić przeciw tym okrucieństwom i tym oburzył lud. Prawdopodobnie Majewskiego miał też na myśli generał Józef Zajączek, kiedy relacjonując wydarzenia czerwcowe w swoim pamiętniku albo historii rewolucji, pisał, nie wymieniając nazwiska, że jeden z urzędników sądowych, broniący ludowi wstępu do więzienia i używający obelżywych wyrazów, temuż co i winowajcy podpadł losowi. Zajączkowi lub jego informatorom mogło się oczywiście coś pomylić, ale mogło, owszem, być również i tak, że instygator, wyszedłszy z Pałacu Raczyńskich na Długiej i dowiedziawszy się, że pod wieżą Prochową pospólstwo bije się z policją marszałkowską, udał się tam i zobaczywszy, co się dzieje, użył obelżywych wyrazów, za co powieszono go, żeby hańba była większa obok szpiega Piętki. Są to, rzecz jasna, tylko domysły. Sprawa Majewskiego łączy się trochę z niejasną sprawą małego Dobosza, który pojawił się pod ratuszem, gdy trwało wieszanie. Skąd się tam wziął? W jakim celu przybył i kim był? Nie wiadomo. Może był to Dobosz któregoś z warszawskich regimentów, porządnie umundurowany, nawet w mundurowym trójgraniastym kapelusiku. A może jakiś warszawski łobuziak, mały łachmaniarz, złodziejaszek z Piwnej czy z Dunaju, który w złodziejski sposób wszedł w posiadanie wojskowego bębna. Mały Dobosz, widząc, że wieszają, a wieszano akurat Majewskiego, chciał umknąć, ale chwycono go za kołnierz i kazano bębnić. Chyba bębnił marnie. Może ze strachu gubił rytm bębnienia, bowiem ten, co wieszał instygatora, ów Tomasz Stawicki, specjalista od kastrowania koni, przerwał swoją robotę, wyrwał małemu Doboszowi jego bęben, złamał na dwoje jakiś kij albo laskę i sam zaczął bębnić, śpiewając przy tym jakąś pieśń złodziejską czy pijacką. Słowa szubienicznej pieśni Konowała nie zostały zapamiętane. Może zresztą nie były dostatecznie wyraźnie wyartykułowane. Z gazety rządowej księdza Franciszka Ksawergo Dmochowskiego, która wspomniała o tej scenie, znane są tylko cztery, a właściwie nawet tylko dwa słowa pieśni. Dalej wiara, dalej, dalej. Władysław Smoleński, opowiadając o Stawickim w swojej Kuźnicy Kołłątajowskiej, książce z roku 1885, dawał wyraz przekonaniu, że złodziej Konował tą pieśnią zachęcał do mordów. Ale ja byłbym ostrożny z wyciąganiem takich, można powiedzieć, że racjonalnych, a więc nawet jakoś uzasadnionych wniosków. Ta dzika, nieartykułowana pieśń spod warszawskiej szubienicy, pieśń, której wturowało bicie w bęben, to było raczej coś kompletnie nierozumnego. Coś takiego, w czym nierozumne ujawnia się i daje znać o swoim istnieniu. Znaczenia takiej ekstatycznej pieśni, czy ona zachęca do mordów, czy do czegoś innego i czy w ogóle do czegoś zachęca, nie da się pojąć i zwerbalizować. Można tylko powiedzieć, że w takich ekstatycznych pieśniach, pieśniach ekstazy, w takim biciu w bęben i towarzyszących temu wrzaskach słychać właśnie to, co nierozumne i niezrozumiałe. Głos życia, wydobywający się z jego najgłębszej głębi. Głos tej potworności, która ukrywa się w głębi życia. Głos tej obcości, głos tego obcego, które tam gdzieś jest, tej potworności, z której życie poczyna się, która jest u jego początków i która jest życiem. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. Do soboty woda na Łęczowianka 6,99 za sześciopak z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.